der for dig. Lot, a ja cirka egyes. Cirka egyes? Nem. Energon itt, azt mondja, hogy 10 kilós. 10 kilós. 10 kilós, 81 dinárra. Thank you. Mennyi a sárnak a darabja? 50 kilós vagy 40 kilós? Nincs a 60 kilós? Másokra. Van nagyrad, hogy grasz, vagy nyakor, hogy... Van. Nem adtam? Kivágod is, akkor oda lehet. Viszont légy szíves! Légy szíves, macska! Ha meleg van ki, nem is van hideg. Hoztam! Nincs olyan hideg, itt párás nagyon a levegőnket. Úgy írtodok, hogy nem mondjam, hogy aztán a párás nagyon. Szeretem, fogd eszéket meg. Szállt a kolgén, egy másik fajta összeminál darabja. Azt is ettenek a kolgét, azt megnézem, melyik a jobb. Kettőt veszem, négyet veszem ezt vissza. Kettő, 50-eset, még egy 130-asat. Itt a sok, ha nézzük, melyik díjat tovább. 130 évesztem. Az egyiket, kettőt, a másik kettőt meg vettem, hogy is éve 100 év. Lehet, hogy gyengén a hétkötött. Nem voltam. Ez a három darab kerül 190 dinárba, azt egy 200-as, jó? Itt van az 500-asod. Nem, majd azokat tudva, lehet az is még, de nem volt ott. Mennyit adjak? 200-200, én visszatom az 500-asodat, te adjál 200-as, mert visszatok egy 5 dinárost, jó? Adj egy 200-as. Nem kell az 500-as. Az ördonárosok. De van, mi is 200-on. De van. Látom. Hagyok van az ördonárosok. Fel kell húzni a kabátomat, ha szálltak. Hát látja, szemben lehetne, hol pászol a fűzőbe. Nem, ez nincs semmi baj. Ez nem nincs. Nincs. Ez 245 volt. Emlékszel rá? Nincs, nem láttam. Na, itt van a kalcium, 100 nál darabja. Fontos. De nincs, nem tart. Hagyja, csökkéget meg. Az nem jó akkor. Melyik az a zsadet, fekedne hajtós? Ha. Egy idő után mindent tönkrenek. Vagy be. Jön már. Ha jó. Thank you.